زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. ما فرشتو تویلو سیدار تو کہے سم کلنا تاکیب ذکری امرتبہ بیانی او اے خلقناکم منگ تاسو پیدا کرے سورناکم خست صورتنا درکل گورا منگ خویلو کن ابلیس تا من خویلو فرشتو تا چی سیدو کے آدم تا دا کمال چاور کرو آدم تا خو منگ ور کرو لکہ دے نامات دے دے ممانا خلق نمراد آدم دے اور تصویر نمرادم آدم دے نمانا خلقناکم سمانا منگا پیدا کروا مادہ دا پلار ستاسو دا خاورینا سم سورناکم بیا منگا تصویر جوڑ تصویر صورت ورکڑا استاذ بابا تا کم خلقنا اے خلقنا آباکم سورنا آباکم منگا مادد جوڑا کڑیوا مادد آدم جوڑا کڑیوا چه بابا استاذ دے سورناکم تصویر ورکڑو منگا صورت ورکڑو استاذ بابا تا اسم قلنا بیا منگویلو خلقنا آباکم سورنا آباکم ستاسو پلار ماده منگ ده خار نه جوړ کړه ستاسو ده پلار تصویر منگ جوړ کړه ثم قلنا ماده یو نعمت تصویر دیم نعمت او تفضیل په ملائکو دریم نعمت مسلان شوا خلق کی مراد ماده شوا او صورناکم تصویر آدم شوا ثم قلنا خلقنا آباکم صورنا آباکم فسجدو الا ابلیس سیده اکر طولو مگر ابلیس نکرا ثم قلنا الملائکۃ لآدم فسجدوا الا ابلیس دا مسئلہ دا اللہ وی چمنگ با دا خلق و نپرز دا قیامت تپوس کو اور قرآن کریم پا بل ذکر آزی چمنگ با تپوس نکو دا دو مسئلی دی لکو گورا فلنسألن کی اس بات تسوال دے سورت ہجر گورا بانوے نمبر آیت تو سورت ہجر فوربک لنسألنہم اجمعین دی آیت کم ثابت شو جمنگ با تپوس کو سورت صافات گورا صافات سلیشتم آتو گورا سلیشتم آتو وقفوهم انهم مسئولون تپو ادراوائی دوی بیشک دوینا با تپوس کی دیشی مسئولون تپوس با کی دیشی دے دریوارو آت نورم آتو نشتے دینا معلوم شو آج چه پرد دا قیامت با اللہ تپوس کئی سورت قصص و گورا اتا اویا نمبر آتو گورا 78 ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمون او تپوس بو نشی پا دا غرز دا گناونو دا مجرمانو پا بارکی عن ذنوبهم المجرمون دا گناونو دا دینا چه مجرمان دی تپوس بتی نکی تیشوا سورة الرحمن گورا یوکم درشم آتو یوکم سلیختم فیوم ایز اللہ یسألو عن ذنبی انس ولا جان تپوس بنکی نہ دا انسان نو نہ دا جان نہ انس نہ تپوس دے نہ دا پیری نہ تپوس دے آتنو کی تضاد دے تضاد نه دی. یو جواب خدا دی چې تپوسونه دی دا په اعتبار د سری مقامات سره دی. باوی زینه دی چاته په تپوس نه کیږي او باوی زینه د تپوس د میدان حشر خلوې زیره. چې کوم ځای کې تپوس بنکو باوی زینه د تپوس نه دی. او چې چرته وی تپوس کوو نو زه په دې باوی باوی زینه تپوس کوي. په خاور د کارخانو نه چې سامان را اوچت کین نو په خور کې دانه سوک تپوس نه کوي. په چر اوزی بیا په نوخار کې په کون کې زه په دې بیا شرطه ناشتی اتانه تپوس کوي. په خور کې در صحیح نو تپوس نه نه کوي. نو مراحل دي د تپوسونو نو تاروز نشته. سوال په دوه قسمه دی. یو سوال د استعلام او د استخبار دی او یو سوال د توبیخ او د زجر دی. استعلام و استخبار معنی دا چې احوال معلومول. نجرتو لا یسألو عن ذنبی انسان نو کم سوال نفی دا استعلام او د استخبار. الله بدیل پار تپوس نکی چې د خلقو نه حالات معلوم کې ځان پی خبر کی. نو چې کم آیتونو کې نفی د سوال دا نفی د استعلام او د استخبار دا او چې کم آیتونو کې اثبات ته سوال دی دا سوال د توبیخ او د زجر دی. وایذل موعوده سویلت بیا زمین قتلت زجر دی کنه. واقفون مسئولون دا زجر دی. فلنسالنا دا زجر دی. ٹھیک شو. کم ځای کې اثبات ته سوال زجر چې کم ځای کې نفی دا نفی د استعلام او د استخبار بس اته. ثم قلنا للملائكه ذل ادم سیداو کټول مگر ابلیس نہ کړه نو دې د سیداو کوونکو نه لم یکونو کړه د خره په علم کې نو دې مخکنه د خره په علم کې دا خبره وا چې دې پلید په سیدا نه کی. قال والله ورته ما مناک سری منا کړه ته الله تسجدا چې سیدا دې نه کړلا کلام نه زائد کې هم ټیک دې سری منا کړی چې سیدا دې نه کړلا سمانا سیزی مانا کری توائی مانا تک دوڑای اخرا سیزی مانا کری ایچی دوڑای دیونا خوڑا انتالو پکار دوڑای خوڑا امرو کانا سیزی مانا کری ایچی سیدہ دیونا کرا سرد امرنا یا لام زاید کا مالک اللہ تسجد ما منا کان تسجد سیزی مانا کری دا سیدینا از امر تک چی ما تویل امو نو قالا دی بدبختوی انا خیر من ہو زغورم دا آدمنا خلقتنی من نارن تازو پیدا کریم دا اورا و خلقتو من تین او دیر پیدا کریم دا خورینا. اول پا دنیا کی آغا سڑے چی چا مقابلہ دا عقل کریوا او مقابلہ دا قیاس کریوا پا نسی سری باندی پا مقابلہ دا نسی سری چا ترجیح عقل نور کریوا پا مقابلہ دا نسی سری نغسو کو تقابل خواه چاچی مقابله ده عقل کرده و نسی سری سره نغسو کو ابلیسو سیدهو که بیانا خیرم من زغورم ده دینا تازه ده خاور جو تازه پیدا کرم دورا او دیر پیدا کرده ده خاورنا او خاور او اور چره ده بیتر ده او خاور معمولی ده زده شغل دار سره بزی خاوری والیتا بسنگه کتا که دم بیدتی وی بیدتی مشرکا آغا یو گورا کنا وی شیطان ولی مردود شا آدم تای سیدنو کری کنا جسوک بشر تا سیدنو کئی اوی چه حرام دن آغا مردود دی ایتا تیزیا پوچ کنا جوابی واورا شیطان زکر مردود شوی دی چاول بشری پا نظر دا حقارت قتل دی. شیطان ولی مردود شا زکا بشر تے پا نظر دا تحقیر کتلو او چسوک بشر تحقیر ہوئی نا مردودی لکی شیطان بشر خوشت چیلی مسئلہ اللہ ردی لکھ دخوا اس دیو خبر یاد اکا آیت شیطان دا خبر سیدہ انا خیرم منہو زبی تاریما دا خبر وا خاور خدا کیور خلی خاور خدا. امام قرطبی پینزو جوہان ذکر کری دی اور بدائع الفوائد کی ابن قیم سے پینزل ذکر کری پدی خبری باندی چی دا خاور دا اور نه بہتر دا او قرطبی پیزه ذکر کری دی یو خبر دا دا چی دا خاور بہتر دا وی زکا من جوہر تینی الرزانت و سکون دا خاوری جوہر کی سکون دے وقار دے او سر حیا دا صبر دے ومن جوہر النار الحفۃ والطیش والحدا والارتفاع والاضطراب او د خاوری په ذات کې سپکواله دی ګرمواله دی تیزواله دی اضطراب دی پټ پټ پټ کوي کنه اضطراب دی نو خاور به تر شو دیمه خبره حدیث موجود دی چې تراب الجنت مسکن اذفر د جنت خاور به مسک وي خوشبودار خاور به او حدیث کی راضی چې دا اور سبب دا عذاب دے نو جنت کی خاور دا اور سبب دا عذاب دے نو عذاب خی او کی خوشبو خی او خوشبو دا خاور نبر راضی سلرم وجه دا ذکر کری دا چې دا خاور چې دا مستغنی دا نار ندا او نار خاور مستغنی دا نار ندا او نار محتاج دے مکان دا خاور دا اے خاورا نار تا محتاج ندا او نار محتاج دے خاوری تا دے پینزم ادا دا چه تراب مسجد و طهور دے او نار عذاب دے او تخریف دے نو کم شے بیتر شا خاورا بیتر شا لانورم دی خبری کردی یو سوکو ما پاکی اقبل یو شے یو نات می پاکی لکل لگا در تایو دا بدای الفوائد جلدی رابی دے 149 نده شروع شوه ده وی پا ده اور پا طبیعت که فساد ده پا خلاف ده خاوری نا چه ده که فساد نشته ده او خاور دویم ده دویم پا که پریوزه که قرطبی ویلو او دریم ده چه تراب وی پا تراب که ده مخلوق ارزاق دی او ده مخلوق لباس ده اور آلات جن دی او اور که یو شیوم نده خاور نه غلره اوځي کنه خاور نه پوندانی راوځي کنه او خاور کې اعلی تماش دي میوه دار څه دي اور کې یو مشته ده دیم دا چې دا خاور چې دا زوري د لپاره د هر حیوان دا او اور نه بعضی حیوانات مستغنی دي لکه پرندې شو هغه له اور ضرورت نشته ده اېله په خول ضرورت نشته ده ګرمای ضرورت نشته ده نو خاور کې دار چا احتیاج دی بل خاور کې یو کمال لایق دی خاور کې چې ته امانت کی دی نو دوګنه در کوي یو دانه ذمہ دار وګرځي هغه نو وګي پیدا کیږي او اوت چې یو شی وګرځي نو نیسته نابودی کی لرګي پکې کې ده بیا روسو تپوسو کنه ما ګټه پاس ساله دی اور دې په خپل وجود کې محتاج خاور ته دی او محل تا دے او خاور محتاج اور تا ندا درے مخ اتم زیک دے ہوئی چه مادد ابلیس مارج من نار شغلہ دا اغا ضعیف تا زکا یتلاب بہل ہوا ہوا کل یو خالیگی کل ابل خالیگی او مادد انسان خاور دا او دا قوی دا ہواگانی پی گرزی خدا رقول نش او اور اگر چه بازی منفات پا کشتے خوشر پی غالب دے او خاور کې منفعت زیات ده اور زیات شي تباہی پیدا کی خاور چې زیات شي نو فائدہ پیدا کی نور یې ډیره خبرې دي قران کې زیب به خاور په منفعت ذکر ده او قران کې چرتم نار په فائدو نه ذکر شوی سوا د سورتي واقع نه یو ذکر یاد وا چې تذکرۃ و متاع للمقوین انور چاته د اور صفات نه شي دا ډیره خبرې دي خو اخر کې زدت یو خبره کوم او دا ما جو شیر جو که پو خواب زمانه که او بیا میلی کلی ده او دا دی طول اقوال خلاصه دا شیطان تا خطاب دیخوا دی احمق دی تحیص او نکر نظر دی انا خیرون که نا بیزه گواره نویا دی احمق دی تحیص او نکر نظر پا خاورو که مدفون رسیم و زر دے احمق دے تهیس اونه کی نظر پخاورو کی مدفون وی سیم و زر پخاورو کی سپین وی او سرم وی دیکھا مکر دینا پنگی بیا بل بلا کافیان امانت دے کار امانت دے کار دزمکی اور خائن دے امانت دے کار دزمکی اور خائن دے لامین خائن چرتوی بہتر رسپوشی امانت دے کار امانت دے کار دزمکی اور خائن دے لامین خائن چرتوی بہتر خائن بہتر وی کہ امین بہتر وی امین بہتر وی خاور امین دا اور خائن دے نو خائن دا امین نہ چرتا بہتر شا شیطان کو خائن دے آدم امین دے خلقتنی من نار وخلقتو من تین قال فابت دا آیت پا دی خبری بانی دلیل دے چو تکبر دا سبب دا ذلت دے اللہ ارتی فابت منا جا کشن جنتنا نو مناسب تان را انتا تکبر فیا چو تا غٹ والے کرلوی دی کرے وے فخر جو اوزا انکی من ساغرین تیر زلیلونا وقال دیوان زنی لائیم یباسون اے اللہ مولت راکی مالتر قیامت رضی پو یباسون اے نفع ثانی پورے یباسون ترزی در قیامت قال اللہ وی انکا من المنظرین تی مولت ورکر شوی بس اوز دیده که اختصار دی ابلیس وی چی ما تا یوم یباسون پوری مولت راکا اللہ دی تعالی مولت در کرشا یوم یباسون پوری ملاو شا نا یوم یباسون پوری مولت نده ملاو شا ادی یوم یباسون پوری مولت زکا وقتا چې نفعی اولا سا خو مرگ دی او دی دمر نیاری دا دیچه زادو مر نشم یوم یباسون پوری مولت راکا دی من نفعی پوری اللہ تا تا مولت در کرشوی دی خو نفعی اولا پوری سورت حجر گورا القرآن فسر بازو بازا آیت نمبر دی ات درشم قالا فنکا من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم اتراوی الى یوم الوقت المعلوم وقت معلوم نفی اولادا قالا نوی دی شیطان دا دی لوی بیمان بیادا بتو گورا کنا قالا دی بیماغ ویتنی فصاب دا گمراک و رستا مال را تازوی گمراک را لا قدن لهم خام خبکینم دی خلقو تا سدی پارا ایل اقدن لهم ایل ازلالهم کینم باز دی گمراہ کولو دی پارا سراتک المستقیم ستا پس ملاری او بیا براتل کم زدویتا من بین ایدیم مخی دوینا و من خلفیم شاعت دوینا وان ایمانیم خی طرف دوینا وان شمائلیم او کس طرف دوینا ولا تجدو اکثرم شاکرین او نبو ممیتو پدوی که اکثر شکریہ دا کن کی موحدین شاکرین بمانے موحدین او یا خدا سلور جہاں تے ذکر کرا آسان خبر دا چھ مراد تا نصر تعمیم الجہاد چھ زمان وس کی گی زبا دے پری گی دمنا چھ دے مانا قرآن تلار شی او زمان وس کی گی زبا دے پری گی دمنا کنا چھ دے قرآن تا پخا دم کی نی زبا خام خسن سور تاویم چھ او خبری خوکا خبر منز کی لیکن خبری خوکا خیر یاو کٹیر مکو کنا اچھی خودی بل تا چک میں ٹولی کا اچھی اردی سے صدا سے خبر ہوگی زبا خبر کوشش کو ما چھ سن سز وست پی باری کر او دے کما کلا با اللہو پی ہوئی ما او دے شکے او کیا گو نشن زبا مرد لگوان پاندائی دے خوگی لگوان پاس دا چکر و بیا برا شے تا طول سوکی ناستے شے زبا مگور دا مرگی دا سر ناستے او دو دو دری گنٹیو شاید خبر دیورتا نگر یا دو خبر خور سو کا کانا زبا خب علی فلام و سرا شیطان دیکن نو تعمیم الجہاد دے یا ملی سے با علماء ذکر کئی یا من بین ایدیہم دنیا تبا والا رغبت پیدا کوم ایدی نبورا دنیا راغب کوم با دنیا تا دن کی مرہ سری لیکو زم خلق ہو چکی تا گیر ساتی تا تخلی سو پیشے ایسو پیشے او چا گیر خریلی اثر انگریزی بابو آگئے تا خیال دے ناغ دندار تخلی سو پیشے بوئی تا تبا شیطان ویسڑا پا دی دن کی سری او دنیا دا بابو خوب در نجور شی دنیا تبا راغب کم اور من خلفم دا آخرت نہ بے موڑ کم بس دنیا کی بپروت وان ایمانہم بخی طرف نہ نیک اعمال نہ بے من کم وان شمالہم کس طرف تا پا بدے بے مخکم گناہوں نہ برتا خیستا کوما او جرائم برتا خیستا کوما ورتا ان دیکھو آرہ شاہ خبر آرہ تا جس ویل لکن مشکاتا نبی علیہ السلام چی لکر آخ کلا اب یادا سے نور لکر آخ کلے صحابہ ایران سے جو پیغمبر السلام خدا سے کارتے تو نو کرنے نو لکھیں انو صحابہ تا پوسو کہ یاسر دا سا کہ قرآن ہوئی انہا ذا سرات مستقیمن ولا تفت بی ولا تطب السبولا انہا ذا اے طالبانو دا نیغ لکن دا سرات مستقیم دا نبی علیہ السلام ورطوئے او دا کگی لاری ندی دا سبول دی بیا حدیث کی راضی دے لال پسر کی او ملک مقرر دے او استقیم و عباد اللہ نیک زخا دی خواہ مرا نیک زخا سم زخا پی لکھے سم زخا اور تو دا کگی لاری ندی دا دروازی دی دا شیطان دا لارو پدی بان ستوری مرخات تھی پردی پسرن دی اور دلتا شیطان دے ور کے والار دے تاتے آواز کی دے راشے یو خبر نہیں اب دل تل پاس فرشتہ دا بے حقا بے حقا لا تفتح ہو لا تفتح ہو تل جنارا فرشتہ تو ہم اے دے تستر کیوئی گورتی تم گونا ور کلانا کی دوزخی بشی دے شیطان سے سر تری گئی سر گوئی سڑی تھا ہے نا ایسے باد لاٹ جاتا سے ماتی گی آؤ لوگوں نے ڈیل لگی بالکل لگی اگر سڑیا کے چا ماتی ہو کہ نہ ماتی گی استاد بالکل نہ ماتی گی ضرور سے ہوئی دیو سر دے لکھو نراشا اچھا دے لار سی نو گاڑ گٹائی تھی شیر بچے ازے بچرتا اس ماں کو سر رفتہ کا لار نہ کا گولے اس پر زی چرتا آ کے قسمت خین ہو کہ بیدار سنو فبیا کنی لار کا رکھ سر اللہ دیر لوی مسئلہ دا علماء کرامو مفسرین لکھی او دا بدائک ابن قیم سے لکھل دی خدا ما سے زور کتاب دے سرا تفسیر سے دا سرے نا ابو اللہ سمرقندی سے دے ذکر کئی اور روایت پیش کی وی دا خبر علماء ذکر کرے دا وی اللہ پاک تخبم دے آدم علیہ السلام دے اولاد تا پیغمبرانو کتابونه بلے گی نہ معلوم سے پیغمبرانو کتابونه راکا کنا چزوم دی خلق تو لے گم انو وی دیوی چی فما رسولی وی زما رسولان سوک دی وی ال کہانتو دا کائنان کوٹ گر چی دی وی دا شیطان رسولان دی وی فما کتابی وی زما کتاب بسی وی ال وشمو دا خالون زنانو پا دی مخلو بانے خال لگولی کنا او بیا بازار کی روانی نازی او که دیر دگایی کنا دیر از بر گئی کنا و دا فطرتی مسئلہ نا پوچھ لی کنا نا سادر اس جونڈی وحل دی تا تا مخ سنگ خیر نا دی مخ بلا بشنور کار نا بیا بدا سی تا خیال دی و دا وشم بدا تخام خخ کار رکی قال فما قراتی زما بیا قرت بسی بے اشیر و اشعار دی بے فما مسجدی مال کو جماعت میں پکار دے بے اسوق استام جماعت بازار دے بے مال بیا مؤذن پکار دی فما مؤذنی زما لے مؤذن پکار دے بانگ ہوئی بے المزامیر ترے باجی استام اذان دے بے فما بیتی مال یو کورم پکار دی الحمام دا حمام دے حمام نن سبا کو نہیں جیتے ہوئی پوہا حمام سو اگر گرم ابو زیچ ناری نو زنانو پکی لمبل لکا پا مصر کی چو خواہ بی فما مسائی دی بی مالکو بیا جالم پکار دام پکار دی بی ان نساو سړو دي پر ان صحابه شته قال فما تعمي په زما خو بیا خوراکم پکار دي وکل ما لم يذكر اسم الله عليه هذا هر مردار ده قال فما شرابي وبم پکار دي وکل سكر هر نشي شش پکار هر د نشي سدنه په دا ټول د شیطان سدنه دي دښه ته خلکو ته څنګه خپل کې کہانه رسولان دی کتابونه وشم دی ساخیان دی وردان وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرُمْ شَاكِرِينَ اَنَا مُمِتَا پُدْوِيكِ اَكْثَرْ مُوَحِدَان فقال اللہ ورطوی اخرج منها زوزد دینا مذعومن بدوی لشوی مدھورا رت لشوی چاچه تابداری اکرستا دوینانو ڈک بکم دو زختا سو ٹولو نا پا جمع دا مخیم راغی اخرج بیار آغی علتا گورا دیان سمات کے فخرج دلتے اخرج علتے فخرج دلتے اخرج داول ہے علتا فخرج تفریدا پنا فرمانے دیدے اس دلتا اخرج راغی یا خدا تاکید دا فخرج دے بس دا تاکید دا فخرج دے یا مخی فخرج تجویزو او دا اخرج نفاذ دے سمانا یا اگر تجویز دے دا نفاذ الامر دے مانسا یرکی او سرے روانیو کی نو اگر با دی جماعت نو اوباس تا روانی کردی نو دی جماعت نو اوزا دا تجویز شد پاسا کن شا بزا دا نفاذ الامر شد ویا آدم اس کنانتا تسلی دے چلاورتی زوزا ملا وی آدم اے آدم اس کو منتا اس اتو صحابی بی پا جنت کے ادوار اخرائے دا جنت نا جا چرتا مخوخوی فراخا امنی ذکر دی بوٹی تا فتکونا من الظالمین شیبتا سخ پر نقصان کا ان کی فوسو سالو ما شیطانو وسوسو کر دی میا بیوی تا آدم ہوا تا الشیطان شیطان شیطان تا وسوسو ہا چولا ولی لیبدیا لہما دیر پار چاقبت او گرزی آقبت دا وسوسی دا شیطان چاہ کارک تی دیوی تا ماغ شیعوری آنو ہما چا پتکرشو دی دوارو نا من سوات ما دخپل بدن نا دی دوارو تا دخپل بدن سدن نو مالو یا سمانا لیوب دی اللہ ما چاہ کارک دی دوارو تا ما حغزی ما اغان دامو نا وری آنو ہما چا پتکرشو دی دوارو نا من سو آتے ما دا بدن دی دوارو نا دی میا بی وی دا بدن نا چکم شے پٹو دوی تا نو معلوم چاور تخکار کی او دالی یک دیا که دا لام لپار دا عاقبت تے دانا چی شیطان تا پتوا چی دے با گوٹے اخری جو کپڑی بے کزیش دا شیطان تا پتوا نو ناغی تیل میں گئے زکر چی مقصود دا وسوسی نا مقصود دا وسوسی دا شیطان نسی شو پا معصیت دا اللہ کی اچول دا شیطان دا وسوسی مقصود سو دا اللہ پا نافرمانے کی اچول بس شیطان تا دا پتا نوا چا آئے که دوی نا دا معصیت پشن دنی انجام بسی دا شیطان تا پتا صرف دا اللہ مقابلہ کی اچھا تولے یار زخو مردود شما رزا دیو دیم خامخ دا خوید حکم نافرمانی خوکی یا سو نکتا مقصود دا وسوسی دا شیطان سو آدم اور حوا پا معصیت دا اللہ کی اچول نور شیطان تا پتا نوا چا عقل شجر بان بس سش مرتب کی گی ترتب نا دے نو خبر اور دالیوب دیا کلام عاقبت پا رشا لکالی سے بوئی ان للہ ملکن ینادی کل لیل لدو للموت وابنو للخراب دیشوا لدو للموت وابنو للخراب بچی راوڑے لپار دے مرک اور مکان جوڑاوے لپار دے خرابولو نالک اولاد راوڑو علت مرگ ندی بچی راوڑ چی مرشی نا نا عاقبت تا چی سرے بچی اوزای اوائے فاقبت سرے مرگ دے طول مرگو جندی نی آباد کا مکان جوڑ کا فاقبت پسی خرابی دل وقالا او شیطان رتی مانا کما ربو کما نیمان کری تاسو دوار استاسو رب انازی شجرہ دخول دی بوٹینا مگر دی وجنا چی شیب تاسو ملکین فرشتی او تکونان الخالدین یا با شیطان سو دا میشو سیدون کن با جنت کی خبری فرشتی وی چه تاسو بنا خوره نو فرشتی باشه او خود چه فرشت شه او استاد و ایزو خو اخکلی مکنا خو استاد و اخکلون بندو بسته او خورا چه همیشه پاتش او دکت او تکونا من الخالدین یا شه تاسو دمیشه و سیدون کنا اگه زمانا ما تنگاو ما خلط خبری مکنا خود ایراتی المخرا کنا نو دی بیا لار نو بیا را دا ګور باطل فرقه نه باطل فرقه دی حق پرست گمراه کولو ډیر کوشش کوي استاد زړه د دمر باندې مرغۍ وړه ده دوی چا تلار شي او چا ته مسلو کی او خلقو نه مرلا کی بیا ته سوګي ملیسی افلان کی زه زمړه روکه کا ډوګو نو ښه هغه ته نو ډوګو نو روکه کوي تکا استاد زړه دمر باندې باطل پرست فرقه نه دی او اوسم پر پنجاب کې عیسایان باقره خپل کتابونه ویشي پر بسونو اډو کې مومن وی آی به تعالی کتاب را دا وره ته لرش پر ویزی افلان لرش کتاب یعنی گو خو ګوره ته مر لرش ته خو ګوره دې کې سړي ته په تو غصه کې هغه هغه وخت به روغ ولاش بیا بل ځای کې مدار تراش خو ګوره کنه یار ته دې کې سړي ته بیا ته ورته شه مړه بیا بلارشی بیا به یو زیورا بگوانی دازی خوب اسما خلی کرده اچه تو واقع لی کانا داخ خلی کرده ورگا یو بلزیو کورنا اسی پوشوی باطل فرقی چکم دی اگه دیر کوشش که دا حق پرستو خراب بول دی پارا حق پرست دم رو گنزر لی دی بس اچه دا خبره اکران لار بیا را گئی ورطای گور وقاسمهما بیا قسمونه ورته خوړل انی لکما لمن الناسین و زتا سو دوار دی پارا یما لکما خاص تاسو دوار دی پارا یم خامخه د خیر خوای کوم کنا ډیر خیر خوایم قسم می دی په ولای خیر خوای کوم ته زما نه منی قسم والله بالله استا خیر ده پکې واش فضل الله ما بغرور را کو ذکرلا دا دوار په دوکې سرا دللا رازونم دیکن درست مطلب حضرت بی او دی استقامت پا اروج باندیو ای بدا سی او دی استقامت پا اروج گلندو کلکو خوش دی قسمونا سوگندونا شورو کرل فدلا ما بی غرور آغا استقامت نی رازونم کرل بی غرور ان پسا و ددو کی سرا اور ابن عباس سے فرمائی قرطبی لکی بغرورن اغرهما بالیمین دوکا اکرد پا قسم بیاقی سچل دے چی قسم خوری اور آدم علیہ السلام یقین راگے چی قسم خود خودے پا نم بانی سوک پا دروغا نو چھتے دے چی قسم خوری نو دے که با خیر خواہی یو خب بیا عظیم شکال دے که دے وی چی را پا قسم دوکا شا نو الله چې ورته لا تقربانو کې دې قسم اخره خو لا خو لشته کنه نو خسته خبره موږ په سوره بقره کې ویل دا فدل ما بغرور را کو ذکرل د استقامت نا په قسم سره په دوکې سره قسم نه چوخل باس د آدم علی السلام خیال راغی چې ان النهی قد نسخت لا تقربا نه منسوخ شوی دا ځکه دې قسم خوري نو بس حضرت آدم نا اکل شجر اوشو پا دیر تاویل سرا چه انن نهی قد نسخت دا لام تقربا نهی ما منسوخ شوی یو دیما نکتہ داوا چه حضرت آدم پا ذہن کے دار آگئے چه دا لا تقربا دا نهی چوا دا تنزیحی نهی دا شفقتی نهی دا تحریمی ندا او دا امام دتاو سے مثال در کرو لکه ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقرب دا قران لا تقرب الزنا زنا ته موږ اقدام لا دی او نبی رسول الله فرمایي چې لا تتوزو بالماء المشمس او نبی رسول الله فرمایي چې لا يبولن احدكم في الجهر فكندو کې مجاز مکه وای دام لا دی التم لا دی دام لا دی خدای یو لا د حرمت ته او یو لا د شفقت ته پکند کې پخارو کې پکندو کې مچاز مکوا دا د شفقت نه دی ف مرتو دو ابو سره د سمکا دا د شفقت نه دی او لا تشربو مسکرن دا دا حرمت تا دیبان اشتبار آلا چه شاید دا لا تقربا دا نئی تنزیحی وا دوشو دریم نفت دا دا چه دین دا سرن دا نئی ایرشوا دمر قسمونت شروع کر شیطان چا پیرش حتی که چه لا تقربا دا ذهن اواتنو تشوا دا خسته خبری دی او قرآن پاس صورت ما تاهم وی ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیا نسیان را گئی کم نسیان نہیں فلما ذاق الشجرتا هر کلا چی دی دوارو سک بوٹے هر یو بوٹے چو قرآن کی دیت تصویر نشتے بدت لهما اخکارش دی دوارو تا بدت لهما اخکارش دی دوارو تا سوآتهما خپل خپل بدن زکه چې بدت له ما هم تسمیه ده او سوآتهما دم تسمیه ده سمانه شوه تسمیه چې تسمیه ته منصوب شن سی تقسیم دا خاضی پا حادو بدت له ما سوآتهما هر واحد دی دوارو تا خپل خپل بدن مختارش یو مانا بدت له ما سواتما خکارش دی دوارو تا خپل خپل بدن و تفقا و شورو شودا دوارا یخصفانی چلگولی علی ما پا بدنون خپلو باندی علی ما ای علا بدن ای ما پا خپل بدنونو میورق الجنه پانی دا جنت هر یو گوٹی چی قرآن کی تخصیص نشتره او نچو تا حدیث کی دی یاری واسی حقی او باری محیط لکی بس دم روای چی ورق الجنه وناداهما او ورت الله پاک علما نکما ان تلکما شجرا اما تاسو نیو منه کړی دی بوټینا او اقول لکما او تاسو مانو ویلی چې دا شیطان تاسو دشمن ښکار دی دا مو سوکړه او دې لکه علما او باس دي چې بدت لهما سو اتهما دوی ته بدن دوی بدن دوی ته ښکار کړی شو لباس ته پریوته اچھے لباس ہوئی اوات سوکی چھے پریوات لباس تی اوات سوکی چھے پریوات دا نزہ دا لباس کو توہین دے اور اللہ کو دا خپل انبیاء توہین نکی دلتا دا آدم او دا ہوا لباس سنگا واردو بعضی علماء اکرام فرمائے چھے نزہ دا لباس نزہ شوی نزہ لباس نزہ شوی علامہ شبیر احمد عثمانی سے وہی چدا لباس لباس اصلی مراد نہ لے دا لباس اصلی مراد نہ لے بلکہ لباس نہ مراد خلعت فاخرہ مراد دے او دا قول چاری علامہ شبیر احمد عثمانی سے دے لباس دا عزت اعزازی لباس او شیخ سے بکل دا قول نقل کرو ناغیب دید دا سی مثال دے لکه تانیداری دیو علاقه او پاگی علاقه کی سخلاوشی نو ڈی ایس پی چکم دے تانیدار تلے تانیدار لین حاضر کی اور چراشی نو دا گل تا نلے لکی دا تانیدار دا گل نی دا تیلے لکی ویزا تا پولیس شوی نو خلق ہوئی سا لباس تی وقت کا سمانا اعزازی لباس چاگا گل ہو اگا تلار نو دوینا خلعت فاخره کوش ای لباس دا اعزاز او لباس دا عزت اغتلار بربند کرد شوینو سوک داوی خوالنام شبیر احمد عثمانی چه کل اخبر تفسیر که دا لکی ناغبی آخر که لکی چه یہ تو میرا خیال ہے اگر یہ تو میرا خیال ہے دا زمان اخبر خیال دے مانا پا دیسا دلیل نشتے دیاوی شاہ سیب لکی شاہ اشرف علی تھانوی رحم اللہ شاہ اللہ سے چھ مراد تن لباس دے لباس دے خدا لباس پریوتے نو دا لباس دا دا لباس نزد لباس دا اثر تبرید عقل شجر دے لباس غرزے در نو زکر چھ بعض علماء لکھی چه دا لباس دوی بربند کرشل او نزد دا لباس دا بطور مجازات بوٹے اخر داغی سزا دا او چی گوٹ دستی شو لباس دی کش شو نزد سیاب اللہ صلی مجازات بعض علماء لکی شاہ اللہ سے اشرف علی سے لکی چی دا نزد لباس دا بطور مجازات نو بلکہ دا بطور امر طبعی ولی اکل شجر سبب دا نزد لباس دے زکر چی اکل شجر نا بس جوری گی اور حقید پارا بیا لباس لرکول پروزی او چی لباس لرکول پروزی بیا خو جنت خو جماعت تے تو جماعت نا باہر شیطاسو تبی پوشوئے اکل شجر دا نزد لباس دا داری اثر طبیشا چی تو ڈوڑے اخری نو چگا حزمشی نو فضلہ بتی جوری گی اور فضلہ جات دی پارا نزد لباس بھی نو پرتو کی خصوص نہ ورزی کرنا سامان اے بار پرتو خلق لرکی اور اس دا پرتو لرکول دا عیب نہ رے کہنا چلی بس انہوں کی سفر کرے تاسو پتی ریل گاڑی کی سفر کرے دے ریل گاڑی کی عموماً دی خلق سنا سے لکھ لی دے ریل گاڑی ٹٹو کے چلتے ہی لکھ لی پرتو کی یہاں بڑوں بڑوں کی ٹٹیاں نکل گئی رشتہ ہی نکل دی نو اکلی شجر اثر طبی سرے نزد لباس دا بطور توہین نشو داری ادب خبر شو اکلی شجر اثر طبی سرے نزد سیاب نسمانا دے سبب شاگی دی پارا دبر بندولو دبدن ددوی یو اس کی او سڑے ہوئی گورا دوی چالی دل ابل نقطۂ حق کے باہر محیط لکھی بدت لہما سو آتما بدت لہما لال غیر ہما از باہر محیط بدت لہما لال غیر ہما از قرطبی اخکارش دی دوڑتا نہ بل چاہتا الکچ اس تا تخبل بدن اخکارشی ازدی او نہ گورم دا خو عیب نہ دیکھا جستا بدن بر بنشی ازدی او گورم دا عیب دے تو قرطبی بدت لہما لال غیرہما دی ہر یو تخپل خپل بدن اخکار شوی دے بل چانی دلی دلی چتو پر تو کرتا شو تو بی جتیو شو دا خو پخپل دوی تخپل بدن اخکار شو اس کی اوسرے وی چی بیا پانی پی والی تو دا کولی دا دا کمال حیا وجدا دا دا کمالی کمال حیا کامل حیا دار سو کی چغیر خپل زان حیا راسی معصوم بچے نے معصوم بچے وہ نہیں بچے چراغا داس ناچتی ہو تو کمیز پر تو نہیں اچھو لی آتے تھے کمیز داس گیا بلا سکی دن پٹے گا نا کہتے تھے پر تو راکی نہیں دے آگے تو سب پتا چل تو سب سے بلا پڑا تھا انہوں نے کہنا آگے تو اس پتہ نشتے خدا تب وہی مزاج دے چاہا ددی بربنڈول بان خفا کی گی تبھی مزاج دے نو کمال حیاتی تو وی ان یحیی الانسان من نفسه نو اخپل زان اغی تو اخکارشو اور اخپل زان دا زان نا پٹو اور پا غیبان پانی دا جنت اما دا تو مثال دا معشوم در که کانا او این تجربه ہو که دا معشوم کونی کون معشوم چه کمیز دا پورتا که نو جاری که بدت لهما لال غیرهما یا بدت لهما خزی خاون تا اخپل بدن خاوند لگی دا خزو لی دا او خزو لگی دا خاوند لی دا نو خود چانی دیلی دیلی او خزا خاوند خود یو بل تا گوری آت عمر بیا حدیث بل بیا بیا بیا حدیث مشکات کی گوره بیا پسلی ما نسپوش وی علماء کرام بردت لو ما سو آت و ما دا مانش اخکارش دی دوارو تا بددی بدن نکی بل چاہتا او دا خلا دا سیاب دا سر تبیده دا چا نزد لباس اثر طبیعی دی اکل شجر دی بطور مجازات ندے سزا پا طور باندے ندے خبر اخلاص شو بلت اما سوات اما وطفقا یخصفان الامام ورق الجنہ ونادا اما ربهما مسلح اشوا تالا ربنا اس دوی غال جیز مکت نادا لیکن اکل شجر نز سیاب اثر طبیش اور جنت خود یقین دفار موضوع نو نو دوی دنیا ترا کوز کړش چرا کوز کړش نو دوی ته احساس وشو چې خو دا چرته راځي قالا نو دواړو وی ربنا ایزمگ اللہ تکوتیو نو دسو کوم وی جنت کې هغه دنه و شیطان بار او وسوسه ورته څنګه واچولا ته په بقره کې ودی وی کته خو ته نه چوي خو سکانا قال ربنا ظلمنا انفسنا حالته مله تر شیخ نقطه ویل او چلتي چلتي کې گیا چلتي چلتي بک گیا یاد شیطان دخول ان شیطان یې انسان مجرا دم دے دګه څه خبره قال ربنا ظلمنا نو وی دي دوه ربنا اسم ګلا ظلمنا انفسنا نمنګ نه نقصان د خپل نفس نو شو دلته ظلم شبیر احمد عثماني سے په خپل تفسیر کې لیکي نقصان او شد موږ نه انفسنا د خپل نفس نو ظلمنا انفسنا سمانا موږ نه احتیاط کمه او شو موږ تعامل نه کا ولم تغفر لنا اے الله چې موږ باندې پرده نه اچي او هم نه چي موږ به نقصان نه نشو زګه کې توه چې دا ظلم نه ګناه نه وکړي داروس بیا تغفر لنا ول راغل دي آیت پار تفسیر ابل بقا کلیات ابل بقا 265 صفحہ لا اغوی کلو شین سترتہو فقد غفرتہو سترہ بمانے غفرہ غفرہ بمانے سترہ کلیات اقبال کلیات ابل بقا بیملا محمد نبی رحمان والدے کلیات ابل بقا 265 او تہذیب اللغت اتم جل 112 صفحہ لا تعذیب اللغت اتم جل 112 کلو شین سترتو فقط غفرتو او دلت اکل شجر اگر چی گناہ نو زکا چی نسیانن وو خدوی دا ظلم نا چی ویل دی من قبیل حسنات الابران سیات المقربین او دا حدیث نده دا مقوله دا علماء دا او مولا روم ملکی اگر چی دا شیفی نفسی گناہ خو نو لکم یو سړی هغه نموس پاتې شي مړه پر وانهشته او به کم ځان لکنه ایو سړی چې تکبیر ولا پاتې شي اوف الله رکاتو شو نه دې زیات خفه شي او چانه پوره موز لار شي خوري په یو سړی خدا نه نو سوچ بود آدم دیده نور قدیم رموي بود آدم دیده نور قدیم تښوا موئے دردیدہ بود کوہ عظیم موئے دردیدہ بود کوہ عظیم چونکہ آدم دا اللہ دا منظرت او دا مقام خبر نو موئے دردیدہ بود کوہ عظیم یو اختصر آئے وقت دا کوئی کاف غر پشا اللہ کارشا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا قالا بیتو اللہ ورطے جائے کش ہے بازکم لبازنا دون بازی اولاد ستاسو لپاس نو بے دشمنان او لپاس ستاسو بے پدیز مکا مستقرن ٹھکاوے و مطان لاحین او نفع تر مرگ پوری او اے بیتو چرے نو دا سزا دا گناہ نوا بلکہ دا اثر دا اکل شجر دے تیشوا دا سزا پا اے بیتو کش ہے تو باز خلقوی چھ بوٹے نہیں خوڑ لے تو منگ بالتو علاکہ دا اے بیتو سزا دا گناہ ندا بلکہ دا اثر دا اکل شجر دے دا اکل شجر اثر دا دے چھ اے بی تو زد دنیا تا یا دا چھ ردی کی شارہ دا اے بی تو بازکم لبازن دا غایتی تکوینی دے غایتی تکوینی دے ٹھیک شو غایتی تشریحینا لا غایتی تکوینی اکل شجر غایا ولکم فی الارض مستقرن ومتام الہین قال اللہ ورتوی فیا تحیونا نپدی دنیا کے بعد تاسو جن تی روائے وفیا تموتون او پدی کے متا سمرے ومنا تخرجون او دین بیا وزے نو پرویزیان او مرزان وی چی سال اسلام مر دے جک فیا تحیون تاسو په دنیا کې پزمکه جون تی روائے نو کی سات جون دی خو پزمکه بو علیہ السلام راغی مان غمان ور باس کړ سد مال ها مال هانا مان یاد ک فیا تحیون مرادن حیات مطلق نه دے مراد بلکہ مرادن حیات متعارف مراد دے او حیات متعارف اے پدی جسم پدی خواہشات سرا و اما ایسار و فیان اخو په برخه جوړ شوی دی اور هغه موصوف بصفات الملائک ګرځول شوی دی لکه ابن قیم طبیان کې خپل کتاب کې لیکي چې نوم یې طبیان دی انو کتابونو حواله در کړو یا بنی آدم خطاب نمبر 1 تشوا او په دې خطاب کې بیان د نعمت والی د لباس دی چوګره ما تار لباس در کړې دې سمه به نعمت می دربانې کړې یا بنی آدم اے اولاد آدم قدم صلی الله علیکم لباسا منګه نازل کړې پتا اسمان لباس لفظی معنی خود انزلنا نزول دی لکه انزلنا په خپل معنی سره شي انزلنا علیکم لباس دا لباس خود بر نه دراغله الکه لباس ته پوندانی نه کنا او پوندانه د زمکه نه راوځي او سبب یې شې دی باران دی انزلنا علیکم لباسا ورول دی مونږ پتا سبانه باران چا سبب د لباس دی خبر اخلاص شو یا دا انزلنا په معنی خلق خلق ناصر دی لکوان زن الحدید پیزشتم در صورت حدید وانزلنا علیکم ارسمان خلقنا لکم لباسا لباس او دا لباس په دو قسم دی یو لباسی جسمانی او یو لباسی روحانی لباسا کی اشاره دا لباسی کم تا لباسی جسمانی تا و لباس التقوى او دیکی اشاره دا لباسی روحانی تا او د دې لباس درې فائدې دي فائدې اولا یواری سوآتکم چې هغه پټي ستاسو بدن ستاسو جسم پټي دا لباس کم شه لباس جسمانی دمه فائدې وریشا او دا لباس خاص د بدن ستادي ستاسو بدن پټيږي ابل دا لباس ریش دی ریش ریش په دې کنا وزر ته وي او دا وزر د پرندې وزر د پرندې زینت دی دا لباس تا داستا زینت تی اناسو بل لباس اناسو بل لباس تیشو کنا ناسو پل لباس دی سمانا حسن و جمال دی انسان دا پس دی اور ارکل چی پل لباس دی لباس دا سی جوڑو الپکار چی طور تخیستخ کاری دا ارد کمیس آخم مزدار پر توب دا لباس دی زکر داستا زینت دی ستا دا بدن ایبی آزا اگر تا تنخ کاری و اما که دا لباس زان سر جخ اتری پشان دا سرمنشی نو بربندی نو لگه پتلونه پتلون والا بربندی که بربندی هیه و هوار سخ کاری تیشو که نا حتی که عبدالله ابن باز کتاب دی اگر لکی چی کم سری پتلون اچولی پسی مزنکی اوی حد وی دیدی پا دی پتلون سرا توصیف دا بدن کی حد المقاعد ایلی کل دی مقاعد پیشو تو دیوانی اگر اصل مذکرس وریشا نو دا لباس تا زینت تی خوا خوا ارد کمیس خوا ارد پر تو مزیدار هم رجالو دی پارا هم نساو دی پارا و لباس تقوی او دری مفیدا او دا لباس دا لباس تا پرزگار ای دی پرزگار ای لباس دی او سمان شوا یا خو این دغه دی دا لباس دا لباس دا پرزگار ای دی ولی که بدن دی اخکاری و پرزگار نی و چه بدن دی پٹی و دا پرزگاری شوا بلا نکتہ التقوی ایمان و لباس التقوی او دا لباس ایمان دی دا لباسی روحانی تشار شوا یا و لباس التقوی ای لباس الحیاء تقوا به معنی حیا داستا لباس ته حیا دی په دې باندې ستا عزت پټ دی داستا د ایمان لباس دی داستا د تقوا لباس دی او یادا لباس ذکر د لباس ته مراتن اعمال دی و لباس التقوا او داستا لباس ته نیک عمل دی لباس ته نیک عمل دی الکه لباس واچوا نو عمل پہ کوا اے نیک عمل بدون لباس مکوا لکه اوس رسم باطل مان رد کی قران انت عبادت تم کیا بے لباس کہے ولباس التقوى اے لباس العمل الصالح داستا دا عمل صالح لباس دے اور چتا حج تا عمل صالح ہوئے میں لباس دیو تا ورزول دے اللہ ذالک خیر دا طالب آج دیر بہتر ذالک من آیات اللہ دیز اکی دا آیت فماند نعمت تخا ذالک من آیات اللہ اور داد اللہ دا نعمت اللہ دا نعمت نعمت دا لباس دا دی اللہ پا نعمتنو کی لوی نعمت تے لعلم یذکرون دیل پاس دا خلق سو کی واغ دی نصیحت واغ لخا بعض علماء کرام فرمائے لکه علامه قرطبی هغه لباس هغه جامې ته وی چته واچې او ریس ته وی هو ما کان من المال واللباس ریش ار هغه شی دی چې هغه لباس وی او کمال وی لکه چې په مالم خسته کیږي او سره په لباس هم خسته کیږي او لباس التقوا خیر او لباس پرزگار ډیر بهتر دی اوس نقطه یاد کا ما درته وی چې لباس په سو قسمه دی دوا لباس جسمانی ادا کا پرشوا و لباس روحانی تقوا دا تقوا نه دا اجتناب د معصیت نه دا لباس د سبه روح دی که تاسو پر ځان د ګناه نه بچ کی نستس شوی روح دې پاک شه اے روح دې په پرده کې شه او که ځان دې ګناه نه بچ نه کړ روح دې بربند شه تاسو لباس تقوا لباس د پرزګارې لباس روحانی خپل روح د ګناه نه وساته او که کله د ګناه شروع ک نو دارو په برباد شي پلیت پشي ولی لباس التقوا لک حدیث کی چرازی ربا خاصیات عاریات بربند لباس اغستلی به بربند وی معنی عالم معصیت وی لیکن نو ډیر تو جہاد تھی خو عالم معصیت وی لباس په اغستی بربند وی معنی معصیت وی اے بربند به په تبا درو سرا بے حیا وی او لباس التقوا خپل دارو حیا دار کا چې بے حیا نه او ساتل شي ولی علماء ذکر کئی اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان آسيا كاسيا کدا تقوا لباس نیلو بربندی وخير لباس المرء طاعت ربه خست لباس رب تابداری دا ولا خير في من كان لله آسيا او ابن عباس فرمائے لباس التقوى هو العمل الصالح اغستان ایک عمل دی چته وکي ولباس التقوى او لباس پرزګاره د نیک بخته لباس دی ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون یا بنی آدم اوس دې زنا دیم خطاب شروع دی اپ دې کې منه دا د تابعدارې د شیطان نه په تحریم د حلال او په تحلیل د حرام کې حلال شی زان باندې ما حرام وای او د شیطان ممانه لا یفتننکم الشیطان دوکد دنه کتاب شیطان دغه څنګه چې وخت کلو مور خپل ساز د جنت نه نو اخرجه نسبت شیطان ته شو شیطان خو وخت کلی اے د شیطان وسوسه سبب د خروج ګرځیدلی و یان زیوانهما لباسهما سمانا چې یان زیوانهما چې وخت کدی غینه ای وخت کلو انو ما دې دوارنا لباس ما دې لباس لیور یوما چې خل شي دې دوار ته سوغات ما دې بدن دوی ګوري نه بل سوکم ان او دا شیطان یرا کوم ګوري تعال را هو دې پخپلا وقبیل و دې قبیلا معلومه شد شیطان ګور لوی ډال را من هي سلو لا ترونهم فدا سي شیطان چې تینی ویني سمانه شیطان له نشلی دې او شیطان تا ویني حضرت شیخ قرآن بوی اینو یناکم ہوا وقبیلو من حیث لا ترونہم اے فی اصل صورت او دا ابراہیم او امام شیرانی پالی عقید کی لکل دی مظریم لکل دی قرطبیم لکل دی لا ترونہم اے من حیث اصل صورت تا شیطان لرا دا شیطان پا صورت نشلی دی اما چی دا شیطان پا صورت دا انسان کی راشی نبیا خود تلی دیش هله کوملی سه با ستاسو دشمن شیطان دی او ته یې نشیلی دی بچاو په پیسنګ کوي علما ذکر کوي شیطان دې دشمن تا ګوري ته یې نشیلی دی تښتا نو ته ځان حواله کا او غواړم مدد تا غ ذات نه څنګه ستاسو دشمن لا ګوري او هغه یې نشیلی دی اسوږ الله ته ځان الله ته حواله کا نو الله خو شیطان لا ګوري او شیطان الله لا نشیلی دی ان اجلنا شاتینا منګر دوی شیطانان دوستان دا غچا چې ایمان دراوړي وګوره پیدا پالو فاشا زجر په مشرکین باندې داسي عجیب خلق او بدبخت بیت الله شریف طواف وکاو او کپڑے به واخلې او ناری نه درځي او زنانه د شپې او لاس به یو مخ یو یو شاته اتل بیا به ویلا ار یوم یبدو کله او بازو فما بدا منه فلا احله یا احله اهل سران کی گنا نہ گنو منگا ار یوم یبدو کله نن بازم بدن تول بربندوی آباز اچ ستے بربندی نظم گنا نہ گنو فخر کو چ بربندیو نحنو غراباک اکم الیک الانیا عبیدک الیمانیا تا غلامان را روان دی علک داولی ویزا فالو فاشتن او کرچ بدوی کو فاشا فاشاو لمالکی و توافن بالبیت غراتن و شرکهم دوار دی بربند توافو شرک ریب وجدنا لی آبانا منگا پی متیخ پل مشران اولا مرنا بها یک نشود دو شود یہ یا خویزم کلاران دا سکی او دیمہ خبری اللہ را تویلیم دی بدبخت زامنو پا خورے تحمت لگو واللہ امرنا بها اللہ متددی امر کر دی قول ویدویتا ان اللہ لا امر بالفشا اے بدبختو اللہ امر نکی پا بدکارے او پر ما در توی ولا یرزال عباد الکفر اللہ امر در تماز اجازت کو اللہ اجازت نور کی چادر پا بدکارے داوگر بدکاری دا اوس منگو لباس التقوى اریشان دا غستا زینت تے اللہ چرت وچ زینت لرکا دا غستا تقوى دا اللہ چرت وچ تو بدماشیو کا اللہ کو اجازت فخشان ورکی اوائے ظالمان پا اللہ خبری لا تعلمون چتا سو پیگئنا دا سی خبر